Smilý chlapče, není to tež, co zvědavost. Nikdy bych si nemyslel, že jde léčit slepotu. Vím, kdo jsi. Ty jsi pomocník toho ožrali, co poliká barevné sluny. To, co jsi udělal, to byl zázrak. Byl to jenom šedý zákal. Nebyl o nic víc slepý než ty. Ale ne, to bylo kouzlo. To, co dělám, nejsou žádná kouzla, ale prosté vědění. Vědění? Tak mi to tvé vědění nauč. Já žádného učedníka nepotřebuju. A ty se potřebuješ především naučit, že ke skutečnému vědění nevede žádná zkratka. Učení je součástí tradice mého lidu, ale ty mi přijdeš až příliš netrpělivý, abys to pochopil. Ne, já se musím naučit léčit, tak jako ty. Lékařské umění se vyučuje na akademii. A tím, že člověk zasvětí svůj život vědění. Akademie pro lékaře. O takovém místě jsem nikdy neslyšel. Existuje. Je to místo, kde je všechno vědění lidstva přístupné pro ty, kdo jsou touze po něm ochotní obětovat celý svůj život. Vyučuje tam ten nejúčenější medikus, jaký kdy žil. Mistr mistrů. Můj učitel Avicena. Avicena. Má knihy, další učitele kolem sebe, palác, ve kterém se starají o nemocné a kde se on sám od nich učí, jak léčit různé nemoci. A kde najdu Avicenu? Tam, kde moudrost světa klíč, dojít tam, chce velmi dobrý plán. V dálkách Orient se skrývá a v něm najdeš starý Isfahán. Isfahán, příteli vřelý dít, už vím, tam jít má. Jak se jasný, je mi předurčené najít Isfahán. A jak se do Isfahánu dostat? Zapomeň na to, žádný křesťan se do Perzie nedostane živý. No a ty, jak ses tam dostal ty? Já jsem Žid. Muslimové, Židi nenávidí, ale tolerují nás. Dovolí nám provozovat obchod a učit se na jejich školách. Vám, křesťanům, by ale jednoduše setknuli hlavu. Jsem připravený to riziko podstoupit. A kromě toho, je to daleká cesta. Musí se přes celou Evropu až na samý východ a potom ještě na jih přes moře do Egypta. Na cestu potřebuješ víc než rok a musíš ještě přejít přes poušť, než spatříš bílé stěny Isfahánu. Já bych to na tvém místě ani neskoušel. Jestli chceš, můžeš dnes povečeřet s mojí rodinou. Děkuji, ale musím jít. Skroč svou netrpělivost a najdeš svoji cestu.